בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, חלק שני, הלכות ברכת הריח, הלכה ב'. א', על הריח מברך לפניו ואינו מברך לאחריו כלל. על פי המאמר תקעו בחודש שופר, מבואר שם, שכשאוחזין בתפילה הזי אין צריכין לרפואות כלל, כי התפילה היא בבחינת דבר השם שהוא שורש כל הכוחות של כל העשבים והצמחים. ושם בהשורש הכל אחד. כי שינוי הכוחות הוא רק למטה. ועל כן כשאוחזין בתפילה אין צורך ברפואות כלל. כי אין חילוק כלל בין רפואות ובין לחם ומים. ויכולים להתרפות על ידי לחם ומים כמו על ידי רפואות. כי שם בבחינת תפילה שהיא דבר השם, שהוא שורש הכל, שם נכללין ונשרשין כל הכוחות יחד. ומישהו בבחינה זו, דהיינו בבחינת דבר השם, בחינת תפילה שהיא שורש הכל, יכול להמשיך כוחות הרפואה לתוך לחם ומים ויתרפא על ידי לחם ומים. וזה בחינת ועבדתם וכולי, וברך את לחמך ואת ממך והסירותי מחלה מקרבך. שעל ידי תפילה, דבר השם, יברך את לחם ומים ועל ידם והסירות עם מחלה כי יתרפא על ידם כנל. כי כוחות הרפואה נמשכים לתוך לחם ומים כנל. כי כשהאדם מתפלל על איזה דבר, אז הם מחויבים כל הכוחות של כל העשבים והצמחים להחזיר כוחם לתוך התפילה שהיא דבר השם, שהיא שורשם העליון. ואזי חוזרים ונמשכים כוחות הרפואה לתוך מאכל ומשקה שהוא אוכל ושותה, ואפילו בלחם ומים כנל. וזה בחינת התנוצצות משיח, כי כל דבר נשתנה במראה, טעם וריח. ועיקר יניקת הנשמה מהריח בבחינת כל הנשמה תעלה אל כה, איזהו דבר שהנשמה נהנה ממנו ולא הגוף, אבי אומר זה הריח. ומשיח הוא בחינת חותם, בחינת רוח אפנו משיח השם, ומקבל כל התפילות שהן מבחינת ריח, חותם וכו' וכו'. ב' והנה, הברכה שמברכין על כל דבר הוא בחינת דבר השם, ועל ידה נתעלה ונתרומם הדבר שאוכל ושותה למעלה לשורשו כנודע. שזהו עיקר הברכה להגביה ולהעלות המאכל שאוכל לשורשו העליון. כי הברכה שהיא דבר השם, היא שורשו כנל. נמצא, כשאנו מברכין על מה שאנו אוכלין ושותין, אין אנו צריכין עוד לרפואות. כי הברכה היא בחינת תפילה. כי התפילה היא גם כן ברכות והודעות לשמוע גדול ידבח. היינו בחינת דבר השם שהוא השורש העליון כנל. וכשנתעורר השורש העליון בחינת דבר השם, אז הדבר חוזר לשורשו העליון ששם כלולים כל הכוחות כולם. ועל כן, אין אנו צריכין עוד לרפואות, כי יכולים להמשיך כוחות הרפואה לתוך המאכל והמשקה שאוכל ושותה על ידי דבר השם כנל. וזהו בחינת, וברך את לחמך ואת ממך והסירות עם מחלה מקרבך. וברך ממש, היינו בחינת הברכה שעל ידה נתברך המאכל כנודע. ואזי והסירות עם מחלה מקרבך כנל, כי נמשכים כל כוחות הרפואה לתוך אותו הדבר שאוכל ושותה כנל. ג' וזה בחינת ברכה ראשונה וברכה אחרונה. כי על ידי ברכה ראשונה נתרומם ונתעלה הדבר שאוכל לשורשו העליון לבחינת דבר השם כנל. כי זה עניין כל הברכות הראשונות שמברכין על כל דבר. שעיקר הברכה היא שמזכירין בברכה שהשם יתברך ברא אותו הדבר. היינו שהכל יוצא משורש העליון מבחינת דבר השם כנל. ועל ידי זה חוזר הדבר לשורשו העליון כנל. נמצא. כשאוכלין על ידי ברכה כראוי, אזי אוכל משולחן גבוה מבחינת השורש העליון ששם כלולים כל הכוחות. ואחר כך אנו חוזרים ומברכים ברכה אחרונה כדי לחזור ולהמשיך על ידי הכוחות שאנו צריכים לתוך גופו, כגון מי שצריך לרפואה או כיוצא. אזי אחר אכילתו שאז מתחילים המאכלים להתחלק בתוך הגוף וליתן חיות וכוח לעברי הגוף, אז אנו מברכים ברכה אחרונה, כדי להמשיך על ידה משורש העליון, מבחינת דבר השם, את הכוחות שאנו צריכים להם, כגון רפואה לכל אחד כפי מה שצריך. כי זהו עיקר ברכה האחרונה, שכל נוסח ברכות האחרונות הם כולם ההודעה על המשכת המזון להחיות לתוך הגוף. כמו שאנו אומרים בברכה בורא נפשות, בורא נפשות רבות וחסרונם על כל מה שבראת להחיות בהם נפש כל חי וכו'. נמצא שעיקר הברכה על חיות הנפשות, מה שהמזון מחיה ונותן כוח להגוף. ועל כן הכוונה כנ"ל להמשיך הכוחות של רפואה וחיות שהוא צריך על ידי המזון הזה שאוכל. ואף על פי שקרוב לוודאי שלא אכל מה שצריך לו על פי רפואה, כי בוודאי רוב האכילות הם שלא על פי רפואה, אף על פי כן על ידי הברכה שהיא דבר השם, על ידי יכולים להמשיך כוחות הרפואה שהוא צריך על ידי אותו המאכל שאכל, אף על פי שאינו מסוגל לזה, על פי רפואה. וכנ"ל, בבחינת וברך את לחמך ואת ממך והסירות עם החלה וכו' כנ"ל. וזהו שאומרים בורא נפשות וכו' על כל מה שבראת להחיות בהם נפש כל חי וכו'. היינו שהשם יתברך מחיה עם כל מה שברא, יהיה מה שיהיה נפש כל חי. אף על פי שעל פי חוכמת הרפואה אין אותו הדבר מסוגל לאדם זה לפי טבעו, אף על פי כן השם יתברך מחיה נפש כל חי עם כל מה שברא. כי עם כל דבר ודבר שברא השם יתברך, יהיה מה שיהיה, הוא מחיה בו כל מיני הנפשות. וכל זה נעשה על ידי הברכה, על ידי דבר השם, שעל ידה חוזר הדבר לשורשו העליון. ואחר כך חוזרים ונמשכים כוחות הרפואה לכל אחד ואחד מה שצריך, על ידי כל דבר שבעולם כנ"ל. וכן ברכת המזון הוא גם כן על דרך זה, שהברכה היא גם כן לברך המזון שבמאב, להמשיך מזון וסביעה וכוח לעברי הגוף, כמבואר בנוסח הברכה. וזה שאנו אומרים בו פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון. היינו שאנו מודים ומבקשים שיסביע לכל חי רצונו. דהיינו לכל אחד ישפיע הכוח שצריך כנ"ל, על ידי דבר השם כנ"ל, שעל ידו נמשך כל מיני כוחות שצריך כל אחד ואחד על ידי כל מאכל וכל משקה כנ"ל. ד. ועל כן, על הריח אין צריך ברכה אחרונה, רק ברכה ראשונה לבד. כי הריח הוא דבר השם שהנשמה נהנה ממנו ולא הגוף. נמצא שאין כוחות הריח נמשכים ונתחלקים בעברי הגוף. כי אין נהנה ממנו, רק הוא הנעת הנשמה. והנשמה אין בה בעצמה התחלקות הכוחות. כי הנשמה בעצמה היא בחינת עצם פשוט, בחינת דבר השם שאין בה שום שינוי כוח חס ושלום. ועל כן בוודאי הם צריכים לברך ברכה אחרונה על הריח, כי עיקר הברכה האחרונה היא בשביל כדי לחזור ולהמשיך לתוך הגוף אותו הכוח שצריך כנ"ל. אבל הריח אין כוחותיו נמשכים לתוך הגוף שמשונה בכוחותיו, רק הוא מענה הנשמה שאין בה שום שינוי כוח כנ"ל. ועל כן תכף שמברכים ברכה ראשונה על הריח, שעל ידו עולה הדבר ונתרומם מגשמיותו וחוזר לשורשו העליון, בחינת דבר השם כנ"ל, ואזי ממילא הוא מחיה את הנשמה שהיא גם כן בחינת דבר השם שאין בה שינוי כוחות כנ"ל. ואף ברכה ראשונה הוא הוכרחו רבותינו ז"ל לבקש לימוד שמברכין על הריח, כמו שאמרו רבותינו ז"ל מניין שמברכין על הריח, שנאמר כל הנשמה תהלל וכו'. איזהו דבר שהנשמה וכו' זה הריח. כי היינו יכולים לומר שאין צורך כלל לברך על הריח, מאחר שהריח הוא בחינת חיות הנשמה, בחינת תפילה, בחינת דבר השם, כמבואר שם היטב במאמר הנ"ל. ואם כן, למה לנו לברך בשביל להחזירו לבחינת דבר השם, מאחר שהריח בעצמו הוא בבחינת דבר השם, כי הוא חיות הנשמה, בחינת תפילה, כנ"ל. אך באמת, אף על פי כן, מאחר שעל כל פנים, אם שהוא בחינה גבוה מאוד כנ"ל, אם כל זה הוא מלובש בדבר גשמי, על כן בהכרח לברך ברכה ראשונה כדי להחזירו לשורשו העליון כנ"ל. וזהו שדייקו רבותינו ז"ל ואמרו איזהו דבר שהנשמה נהנה ממנו ולא הגוף, זה הריח. היינו, שאף על פי שרק הנשמה נהנה ממנו ולא הגוף, שמחמת זה היינו אומרים שאין צורך לברך כנל, אף על פי כן מורה לנו הפסוק כל הנשמה תהלל כה, שצריכים לברך על הנעת הנשמה גם כן כנל. אבל ברכה האחרונה בוודאי אין צריכים לברך, כי אין צריכים לחזור ולהמשיך כוח פרטי לתוך גופו, כי הריח הוא רק חיות הנשמה שהיא עצם פשוט כנל. ועל פי זה מובן את מה שמברכין על הבשמים במוצאי שבת בהבדלה, כי זה מורה על התנוצצות משיח שמתחיל להתנוצץ במוצאי שבת כידוע, כמו שאנו אומרים אליהו הנביא וכו' במהרה יבוא אלינו עם משיח בן דוד, כי בשבת אין בן דוד בא, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ועל כן במוצאי שבת מתחיל התנוצצות של משיח, כי אז יכול לבוא. ועל כן מברכין על הבשמים, כי הריח הוא בבחינת התנוצצות משיח שהוא בבחינת חותם, בבחינת תפילה, כמבואר שם היטב במאמר הנ"ל. כי שבת היא בבחינת דבר השם, שהוא שורש העליון שכולם מקבלים ולובין ממנו. כי שבת הוא נקודה פנימית שכל ששת ימי המעשה, עם כל הנבראים שבהם, כולם מקבלים חיות מבחינת שבת, שהוא שורשם וחיותם כנודע. בבחינת, ויחל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. ואמרו אבותינו ז"ל, מה היה העולם חסר? מנוחה. בשבת בא מנוחה. והייתה, שעל ידי זה בעצמו נשתכלל ונגמר כל מעשה בראשית. כי עיקר חיותם וקיומם, על ידי מנוחה של שבת שהיא הנקודה הפנימית המחיה הכל. בבחינת דבר השם, בבחינת ודבר דבר, שלא יהיה דיבורך של שבת כדיבורך של חול. כי דיבור של שבת קודש הוא בחינת דבר השם, בחינת לשון הקודש שבו נברא העולם. וזה שאומרים בשבת, שבת היא מלזרוק ורפואה קרובה לבוא. כי שבת שהוא בחינת דבר השם, בחינת השורש העליון כנל, ועל ידי זה נמשכין כל הרפואות ממילא כנל, וזהו שבת היא מלזרוק, כי בשבת אין צורך אפילו לתפילה, כי רפואה קרובה לבוא בשבת, ממילא על ידי שבת בעצמו, שהשבת בעצמו בחינת דבר השם כנל. ועל כן באמת אין מרבין בתפילה בשבת, כי שבת בעצמו בחינת דבר השם כנל. וזהו שאמרו אבותינו ז"ל על שבת, לבו עליי ואני פורע, לבו עליי דייקה, כי שבת שהוא בחינת דבר השם, שהוא בחינת המלווה הגדול, שכולם מקבלים ולובין ממנו, כמבואר היטב במאמר הנ"ל, עיין שם היטב, ועל כן לכבוד שבת בוודאי ראוי ללוות, כי שבת הוא בטוח גדול מאוד, מאחר שהוא בעצמו המלווה הגדול, שהכל מקבלים ולובין ממנו כנ"ל. ועל כן, במוצאי שבת, כשהשבת נסתלק, ומתחילים ששת ימי החול שבהם שינוי הכוחות, כי כל הכוחות משונים ופעולות משתנות הם בבחינת ששת ימי החול, ושבת היא בחינת דבר השם שהוא שורש העליון הכלול מכל הכוחות, ואין בו שינוי כידוע. ועל כן במוצאי שבת, כשמתחילים הששת ימי החול, כוחות משתנות, אזי תכף אנו מתקנים תיקון גדול על ידי הריח של בשמים של מוצאי שבת. והריח הוא חיות הנשמה, בחינת תפילה, בחינת דבר השם כנ"ל. ובזה אנו מחיין את הנפש שנחלשה על ידי שנסתלק השבת שהוא בחינת דבר השם. כי על ידי הריח שהוא בחינת תפילה, בחינת דבר השם, אנו מחיין הנפש שהוא גם כן דבר השם כנ"ל. ואנו מכוונים עצמנו שקודם כל ההנאות של מאכל ומשתה של ששת ימי החול, שהוא שינוי כוחות כנ"ל, אנו מתחילים קודם כל עם הנעת הריח שהיא הנעת הנשמה, שהיא בחינת דבר השם כנ"ל, כדי לקשר גם ששת ימי החול בבחינת דבר השם בבחינת שבת. וזה בחינת התנוצצות משיח כנ"ל, כי בשבת אין בן דוד בא. כי אף על פי שכל בחינת משיח, דהיינו שיהיה הכל חוזר ונכלל בשורשו העליון כמבואר שם, זה בעצמו בחינת שבת כנ"ל. עם כל זה, הוא מוכרח לבוא בששת ימי החול דייקה, כי משיח יבוא לברר ולהשלים תיקון וברור כל העולמות כידוע, שגמר הבירור והתיקון יהיה על ידי משיח. ועל כן הוא מוכרח לבוא בששת ימי החול שהם בחינת עולם הזה, שאז יש בירור. כי בשבת, בחינת עולם הבא, אין בירור. ועיקר בחינת משיח המבואר שם במאמר הנ"ל, הוא בחינת לברר ולהעלות כל שיח השדה וכל כוחותם לשורשם העליון, דהיינו בחינת להעלות ששת ימי החול, שהם בחינת שינוי כוחות, לתוך בחינת שורשם, בחינת שבת. נמצא שצריך דייקה לבוא בחול, בעולם הזה, לתקן ימי החול לעולם הזה, בבחינת שבת, בבחינת עולם הבא. ועל כן במוצאי שבת בהבדלה, שמסתלק השבת ומתחילים ימי החול, אזי באותה השעה אנו מברכים על הריח שהוא בבחינת שבת, בבחינת דבר השם, בבחינת תפילה, בבחינת משיח, כדי לתקן ששת ימי החול לחוללם בקדושת שבת, בבחינת דבר השם, בבחינת תפילה שהיא בחינת ריח. וכל זה הוא בחינת התנוצצות משיח שיבוא במהרה בימינו, אמן.